जिसे जुदा अगर हो जाएंगे, तू जिसे ही हो जाएंगे जुदा, युग तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो। Mata punya mimpi, tapi cinta membuat hidup kita lebih berarti. Saj mera hai naseeb jo raha Zindagi, ab tum hi ho.